Hier aan tafel inmiddels twee nieuwe opiniemakers bij Dit is de Zaterdag. Aan mijn rechterhand Rogier Pelgrim, singer-songwriter, producer bij Radio 2, podcastmaker ook. Welkom, Rogier. Dank je wel. En aan mijn linkerhand Robin de Wever, journalist en ook podcastmaker voor onder andere ons, de NPO. Welkom, ja, Robin. Ja. Goedemorgen. Lekker dat jullie allebei vroeg zijn opgestaan. Robin, wat voor podcast maak je zoal? Ik heb voor Radio 1 een podcast gemaakt vanuit Amerika over Trump-stemmers. De populariteit van Trump in de Bible Belt. En die was en is nog steeds enorm. God's President heet hij. En jij, Rogier, waar kunnen we jou van kennen? Ja, ik heb zelf een podcast gemaakt die heet Rock My Soul. Ik heb vroeger ooit uit geloofsovertuiging al mijn cd's weggeknikkerd. Je hebt uit geloofsovertuiging al je cd's weggeknikkerd. En daar heb ik later best wel spijt van gekregen. En ik dacht, daar zit een podcast in. Dus ik ben gedoken in verhalen over waarom gelovige mensen denken dat popmuziek van de duivel is. Sommige gelovige mensen. Ja. En dat leverde hele hilarische en ook persoonlijke gesprekken op. Maar je hebt dus even gedacht dat popmuziek van de duivel was. Ja, een paar jaar wel. Toch wel een tijdje. Ja. Mooie podcast hoor, aanrader. Ja, ik ben bekeerd, ja. Oh, jullie hebben elkaars podcast ook even beluisterd ter voorbereiding van dit programma. Nee, niet ter voorbereiding van dit programma, maar ik heb zijn podcast wel degelijk geluisterd. Oh, en die was echt heel vet. Nou, wat goed. Fijn dat jullie dan ook eventjes via de radio nog van je laten horen. En de podcast zijn natuurlijk te beluisteren, zoals ze dat altijd zo mooi zeggen, via de daartoe bekende platforms, NPO Luister onder andere. We gaan kijken naar de voorpagina's van de kranten van deze week. Rogier, welke voorpagina's jou het meeste opgevallen? Welke voorpagina mij het meeste is opgevallen, is toch ja, die van NRC. Daar staat Bourjanië, hofleverancier van Poetins soldaten. En daar staat gewoon een soort van hele intrigerende foto van een landschap dat me helemaal niks zegt. En het doet me vooral beseffen hoe ontiegelijk groot Rusland is, hoeveel verschillende volken daar wonen. En maakt me wel nieuwsgierig. Ja. En je zegt een landschap dat je niks zegt. Dus wat houdt dat in? Ja, het doet een beetje Chinees bijna aan. Chinees landschap, ja. Er staat zo'n, hoe moet ik het zeggen? Je hebt wel ergens langs de snelweg heb je zo'n heel groot Chinees restaurant over de snelweg. Hotel. En daar lijkt het een beetje op. Ja. Nou heb ik een beeld van een snelweg, dat klopt vast niet. Maar jij hebt er nog wel wat van opgestoken qua Rusland wat je nog niet wist. Ja. Ja, zeker. Dat is wel handig altijd, hè, met de kranten. En jij, Robin? Nou, mijn oog viel op de Volkskrant. Er staat heel groot: in de stikstofcrisis dringt de vraag zich op hoeveel houdt Nederland van zijn natuur? Ja. En ik vind het eigenlijk wel opvallend dat in het hele stikstofgebeuren gaat het natuurlijk vooral over boeren. Het is nog heel weinig gegaan over natuur. En ik zat net wel even te denken. Hoeveel geven we eigenlijk om onze natuur? Want daar zijn we niet zo ontzettend veel mee bezig. Nee. En ik heb een serie gemaakt voor Trouw een paar jaar geleden. En toen schrok ik toch best wel eigenlijk. Podcastserie. Mm-hmm. Ik zal gelijk even de naam noemen. Als we nu toch dan pluggen zijn. Ja, Groencast heet die. dat was niet de reden dat ik dat erover begin. Maar toen kwam ik er eigenlijk wel achter hoe hard de Nederlandse natuur aan het verschralen is. En hoe weinig we dat doorhebben. Ik ben even de advocaat van de duivel, hoor. Maar de natuur is toch gewoon ook een extra luxe? kort antwoord op geven, Robin. We hebben die natuurlijk. Nederland is al niet zo ontzettend mooi als je over de snelweg rijdt. En het is allemaal al zo aangeharkt. En we wonen al met zoveel mensen hier. Die paar stukjes die we nog hebben aan natuur. Laten we dat alsjeblieft gewoon een beetje verwilderen en bloeien. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen denken, ja, maar is woningnood, de boeren willen plekjes hebben. Dus dan moet er maar wat minder groen en bos zijn, toch? Ja, maar dat hoeft elkaar niet in de weg te staan, volgens mij. Kan allemaal samen, hè? Ja, ik woon in Amersfoort. Elke keer wordt er wel weer een nieuwe vierkante meter gevonden waar iemand die nog niet benut was binnen de stad, waar een torentje op kan. Ik vind het grappig als mensen dan zeg maar uit het westen van Nederland mijn richting uitrijden in het oosten van Nederland en denken, oh, mijn Nederland is helemaal niet vol. Nee. Dan kom je er pas achter wat een ruimte we nog hebben. Ik kom uit Zuid-Vlaanderen, daar kun je pas bouwen. Ja. Waar kom jij vandaan, Rogier? Ja, ik kom zelf uit Wageningen. En hoe is de ruimte daar? In Wageningen is prachtig. Ik woon zelf bij de Uiterwaarden, dus ik zit wel echt vlak bij natuur. En wat mij trouwens de laatste tijd opvalt, ik ben 3 weken op vakantie geweest en dat je momenteel echt in heel veel van onze bermen superveel bloemen ziet. En ik had het idee dat je dat echt in heel Nederland ziet. En het is misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar dat zijn dan toch misschien kleine dingetjes die heel ons veel gemeenten doen het nu om echt de bijtjes te helpen. Ja. Ja, en dan gaan ze weer maaien en dan worden mensen heel kwaad. Maar ook dat is weer goed, want er komt op een later moment komen de andere bloemetjes weer op en is ook weer goed voor de bijtjes. Ja, ik woon aan een dijk in Wageningen en daar is dat dus echt precies aan de hand. Ja. Dus dan wordt die dijk op een gegeven moment weer helemaal iedereen helemaal gek. Wat zijn jullie aan het doen, de bijtjes? Maar dat gebeurt precies. Heel bewust. Ja. Ja, wat is er, Robin? Ja, ik zit met mijn mond, je zag het, hè? Ik wilde iets gaan zeggen. Ik heb een tuin sinds een paar maanden. En een huis. En daar hebben we nu een tuin bij. En dat is een ontzettend genot, joh. Iedereen gooit zijn tuin maar vol met tegels. We hebben bijtjes en we hebben gekke plantjes. En ik moest er net tussen de slakken door hinkelen om die tuin uit te komen. Om het weekend ben ik aan het maaien. Want er zit in die graszoden nog ontzettend veel voeding. Dus dat blijft me opkomen. Dus ik moet er elke keer overheen. Anders moet ik straks met de zeis aan de slag. Ik vind het is een genot. Ja, iedereen zijn tuin vol met planten en van alles, joh. Ja, heb je toch nog natuur? Nou, waar het allemaal niet toe kan leiden. Zo één zo'n voorpagina. We praten straks verder over de kranten. Dan gaan we wat dieper op de onderwerpen in die jullie zijn opgevallen. Maar eerst even muziek. Paolo Nutini en zijn nieuwe schoenen. Top. Woke up cold one Tuesday. I'm looking tired and feeling quite sick. I felt like there was something missing in my day-to-day life. So I quickly opened the wardrobe, pulled out some jeans and a t-shirt that seemed clean, topped it off with a pair of old shoes that were ripped around the seams. And I thought these shoes just don't suit me. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything's right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Woke up late one Thursday and I'm seeing stars as I'm rubbing my eyes and I felt like there were 2 days missing as I focused on the time. Then I made my way to the kitchen, but I had to stop from the shock of what I found. The room full of all of my friends all dancing round and round. And I thought, hello, new shoes, bye-bye blues. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Take me wandering through these streets where bright lights and angels meet. Stone to stone, they take me on. I'm walking till the break of dawn. Hey, I put some new shoes on and suddenly everything is right. I said, hey, I put some new shoes on and everybody's smiling. It's so inviting. No, short on money but long on time. Slowly strolling in the sweet sunshine and I'm running late and I don't need an excuse. So wearing my brand new shoes. don't need an excuse. So I'm wearing my brand new shoes. Paolo Nutini was dat. Hij was eventjes helemaal weg, maar is ook weer helemaal terug met een nieuw album dat meteen ook op nummer 1 staat. Maar dit was nog een oudje van hem, de New Shoes. Dit is de zaterdag. Lekker bleekje water erbij of een kopje koffie. Dat kan schrijft, ook. Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool over... schrijft dat. Schrijft de Volkskrant. Ja, wat schrijven ze allemaal? Wij nemen het voor je door. Hoef je het niet allemaal te lezen op de vroege ochtend. En ik heb het over Rogier Pelgrim en Robin de Wever. Allebei podcastmaker. Rogier is ook muzikant. En jij hebt wel een mening over ook Paolo Nutini, die opeens weer terug is. Hè? Zo, die nieuwe plaat is echt om te janken zo goed. Maar weet jij nou waar die al die tijd geweest is? Want ja, sinds die New Shoes waar iedereen dol op was, heb ik eigenlijk heel weinig van hem vernomen. Is hem ook niet helemaal duidelijk. Hij was bij Umberto, en die vroeg ook, wat heb je de afgelopen 7 jaar gedaan? Ja, een beetje muziek maken. Het is ook een beetje een vage gast, maar als hij dan eenmaal begint te zingen, dan is echt... ik heb die nieuwe plaat heb ik echt op repeat staan. Ja, wat is er zo goed aan? Het is een soort... ik vind het een hele veelzijdige plaat. Dus er zit bijna een soort een 90s vibe qua gitaren zit erin. Maar er zit ook een beetje jaren 80 synths zit erin. Hij is een hele stoere, coole dude. Maar hij is soms ook echt zo gevoelig als een klein jochie. En dat gaat alle kanten op. En die plaat is echt een soort achtbaan. En toch een geheel. Echt heel cool. Je zou het niet verwachten bij die naam, maar hij komt uit Schotland en zijn nieuwe album heet Last Night in the Bittersweet. Ja, dat is het. Dank je, Rogier. Ja. Dank je dat je zegt dat ik het weet. We gaan naar de kranten natuurlijk. Begin ik nog weer even bij jou, Rogier, want Robin zit lekker mee te luisteren. Wat is jou opgevallen in eerste instantie toen je ging bladeren? Ik zou willen beginnen met een artikel uit Telegraaf. Daar openen ze, als ik het goed heb, min of meer mee op pagina 2. Snelheidskicks voor de hoogste prijs is de kop. En het is eigenlijk het verhaal van vader Robert Blankenstein. En die heeft zijn 19-jarige dochter verloren. Aan de gevolgen van een straatrace. Dus zij komt op een gegeven moment na een fataal ongeluk in het ziekenhuis te liggen. In eerste instantie zwaar gewond. Mm-hmm. En uiteindelijk overlijdt ze aan een hartstilstand. En het is een beetje, als je het leest, het is ook wel een beetje een tranentrekkend verhaal. Dus er wordt best wel ook op de emotie wordt er ingespeeld. Maar ik vind dat in dit geval ook echt gerechtvaardigd is. Omdat dit de gevolgen zijn van een nogal, ik vind het nogal een soort randebiele hobby. De randebiele hobby straatrace. Ja. Het ging hier in dit geval ging het om iemand die dus met 167 kilometer door de bebouwde kom is gaan racen. En dat je zelf zo'n risico neemt, dat moet je zelf weten. Maar dat je hiermee het leven van iemand anders, in dit geval een 19-jarig meisje, in gevaar brengt, dat vind ik echt bizar. Maar dat meisje was niet betrokken bij die straatraces. Nee. Want het is, ik dacht altijd dat het alleen in films voortkwam. Maar ik ben toevallig nog niet zo lang geleden per ongeluk op een industrieterrein in zo'n straatrace terechtgekomen. Ja. Maar ik dacht echt van, wat is hier aan de hand? Is hier een vergadering of een festival of zo? Weet wat gebeurt er dan? Hoe ziet dat eruit? Nou ja, voor mij was het, ze waren niet aan het racen. Maar ik kwam gewoon op zo'n industriegebied. En opeens zag ik allemaal van die opgevoerde auto's staan. Van die laag bij de grond auto's. Ja, maar ik heb dan zelf een Subaru. Dat is geen reclame dat ik die heb, want ik heb altijd gedoe. Maar, dan ken je dus die Subaru'tjes met van die luchthappers van voren. Die gaan gewoon dan heel hard. En toen dacht ik, is dat een Subaru-bijeenkomst of zo? Maar toen gingen ze inderdaad hard rijden. Maar toen was ik gelukkig alweer het industrieterrein af. Ja, precies. Heb je ze wel gehoord? Ik heb ze zeker gehoord. Ja, dat maakt goed lawaai. Maar ik dacht echt dat het niet bestond. Maar het bestaat gewoon heel vaak. Is het een probleem van enige omvang in Nederland? Ja, het is best wel een probleem van grote omvang. Dus er zijn heel veel gemeentes die ook echt een beetje met hun handen in het haar zitten van, hoe pakken we dit nu aan? En wat vooral heel lastig is, en dat blijkt ook uit dit verhaal, is dat het best wel moeilijk te bewijzen is dat er sprake was van een straatrace. Dus dat is een soort Want van... je kunt ook met een partijtje opgevoerde auto's onderweg zijn van links naar rechts. Nou ja, dat blijkt dus wel zo. Dat blijkt dus ja, kennelijk als wel je zo het te zegt, zijn. Ja. Het schijnt zeg maar juridisch nogal lastig hard te maken te zijn. Dus in dit geval kreeg de persoon. Het was een man die met zijn vader een wedstrijdje aan het doen was. Of vader met zijn zoon, moet ik zeggen. En deze heeft 3 jaar uiteindelijk hiervoor gekregen. En dat had hoger kunnen zijn als er ook daadwerkelijk bewezen had kunnen worden dat het hier om een straatrace ging. Oh. En dat is dus waar ze vaak tegenaan lopen. Oh ja, want dit meisje was er dus niet bij betrokken. Want ik ken het dus wel van de industrieterreinen, maar niet in de bebouwde kom. Ja, dat is nog erger, toch? Ja, ja, en dat gebeurt dan 's avonds laat. Ja. En dat is dan ook nog een ding wat lastig is. Want men zegt dan van nou, zorg dan dat op plekken waar dit veel voorkomt, dat je veel verkeersdrempels organiseert. Ja. Maar dat zijn dan soms weer plekken waar overdag een hele grote spits is. Oh. Dus dat is dan weer niet handig. Dus men is echt nog heel erg zoekende hoe dit aan te pakken. Maar net wat jij zegt, is wel goed artikel dan, toch? Ja, ja, ja. Dat vond ik ook wel. Ik vond het ook wel goed. En het eindigt ook wel. Ook wel heel verdrietig. Deze man die heeft nog steeds slapeloze nachten. Ja, natuurlijk. Die is getekend voor het leven. Ja, maar dan kun je niet geloven dat mensen dit doen natuurlijk. Ja, ja. Rij je wel eens te hard, Robin? Nee. Ik krijg een appje van Hans Maas, omdat ik net even advocaat van de duivel speelde. Zegt Hans Maas, die zegt de natuur is een levensvoorwaarde. Dus ja, de natuur is natuurlijk ook wel heel breed. Kijk, dat is nou goed anders. Hans? Hans Maas. Hans, dank je wel. Ja, die heet ook Maas, dus die heeft sowieso voorkeur voor rivieren. Precies. Maar de natuur is een levensvoorwaarde. Ja. Is natuurlijk, is een waarheid als een koe. Goed, Robin. Dat is wat ik had moeten zeggen. Ja, je hebt gelijk, Hans, dank je wel. Het is de natuur. Maar goed, we waren alweer 3 onderwerpen verder. Sorry daarvoor. Wat heb jij gelezen voor ons? Ik toch even natuur dan. Caroline van der Plas. Trouw heeft een reportage over haar. Slechts 1 zetel, maar niemand kan om Caroline van der Plas heen. Oh, nee. Je begint te zuchten. Vind haar echt. Ik mag geen mening hebben. Ik ben natuurlijk volstrekt neutrale NPO Radio 1 presentator. Hier komt die toch? Ik word gek van die vrouw. Omdat ze de hele tijd dingen zegt waarvan ik denk, ja, maar het klopt niet wat je zegt. Kijk, precies. Dat is ook een beetje wat ik. Jouw punt. Interessant, ik weet niet zo goed wat ik van haar moet vinden. Want aan de ene kant, je hebt helemaal gelijk. Feitenvrij, of in ieder geval heel losjes met de feiten. Ja. Tegelijk van alle populisten die de afgelopen jaren zijn opgekomen. Caroline van der Plas, anytime wat mij betreft, boven sommige anderen die het nog veel bonter maken. Dit is toch eigenlijk ook al heel erg. Hoe bedoel je? Nou ja, dat je het liefste Caroline van der Plas hebt, omdat die andere populisten dan zo erg zijn. Ja, daar heb je gelijk in. Maar goed, mensen die van deze stijl houden. Ja, dat is de beste populist die we hebben. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, het is in die zin wel, brengt zij wel wat eigens natuurlijk. En eigen charme naar de eigen naar waarheden ook. Oh, nee, ik mag dit allemaal helemaal niet hardop zeggen. Volgens mij hoorde ik op deze zender ook dat zij ook goed scoort, omdat zij toch hele begrijpelijke taal spreekt. Ja, precies. Nou, dat vind ik. Ik vind haar in die zin heel goede en innemende politicus. Het is jammer dat dat dan weer met die losse omgang met feiten moet. Maar aan de andere kant, en juist ook omdat ze zo. Omdat het zo'n prettige verschijning is en inderdaad dingen zo ontzettend duidelijk uitlegt. Dat is misschien wel des te fnuikender natuurlijk. Dat als zij dan ook weer losjes met de feiten omgaat. We hadden net over de podcast die ik heb gemaakt in Amerika. Die ging deels ook dat daar sommige mensen gewoon helemaal los zijn gezongen van de feiten en van de werkelijkheid. Ik heb daar een samenleving gezien waar ik niet jaloers op ben. Waar we niet heen moeten. Nou ja, ik moet ook niet te erg daarop ingaan, want ik kan nu niet een feitelijk voorbeeld noemen. En dat is heel slecht natuurlijk. En Hans... Trouw heeft er goede voorbeelden van. Wacht even, want andere Hans, niet Hans Maas, maar een andere, andere Hans, die zegt nu, ze is hartstikke goed doordat ze dingen bij de naam noemt. En dan zegt ze tot het over boeren gaat, dan verspreidt ze onwaarheden. Oh, gelukkig Hans weet dat ook. Maar het is... Het, het, het is natuurlijk altijd goed als iemand gewoon opkomt voor de groep waar die bij hoort. Dat is gewoon, dat is fijn. Alleen, hou je dan bij de feiten? Kun je niet voor een groep opkomen zonder dingen te verdraaien of naar je toe te praten? Of... Ja, kennelijk is dat lastig, hè? Maar wat staat er nou in het artikel? Het meest interessante vind ik... Kijk, met onjuiste vijfden zwaaien, dat is nog één ding. Maar wat Van der Plas regelmatig doet... doen overigens andere partijen ook, maar Van der Plas regelmatig doet... zegt, ja, dit moet gewoon doorgerekend worden. En we hebben hier rapporten nodig. Terwijl natuurlijk de grap is, dat hebben we allemaal al lang. Trouw schrijft, het klopt dat de modellen moeite hebben om lokaal stikstofuitstoot te voorspellen. Maar buiten kijf staat dat Nederland een fors stikstofprobleem heeft. Punt. Ja. Het beleid dat beeld daar blijft hangen is echter dat het stikstofbeleid niet deugt of op zijn minst gebaseerd is op foute aannames. Ja. Ja, dat is het verneukeratieve van dit gebeuren natuurlijk. Dat het is heel makkelijk om te geloven dat het inderdaad maar eens onderzocht moet worden. En dat het helemaal niet verkeerd is om hier eens vragen over te stellen. Ik stel alleen maar vragen. Ja, maar de antwoorden zijn er al. Ja. Nou ja, ze heeft dus ook in België geroepen van... jullie hebben geen stikstofprobleem. Ja. Dat die Belgen zeiden wat? Ja, ja precies. Ja. Maar ja, als een politicus het roept, dan denk je altijd... nou, waar rook is, is vuur. Je kunt heel makkelijk dingen roepen over het buitenland, ja. Ja, ja. Dus dat. Ja, ja, nou, ja, ik heb bij haar toch het gevoel dat zij... het klinkt misschien een beetje oppervlakkig, maar zij heeft iets... van alle veel populisten die zijn best wel heel erg boos. Ja. Zij heeft toch, zij is ook wel boos, maar zij brengt het vaak toch net iets gezelliger op een of andere manier. Ja. Gezellige boosheid. Ja. Ja. Nou ja, Karel Adriaan Buitenkamp zegt nu: mevrouw Van der Plas weet echt wel waar ze over praat. Je kunt haar beter hebben. Er staat als, maar ik lees keurig, dan Pinocchio Rutte die alles bij elkaar liegt. Denk je, ja, nou, dit is dus precies wat ik bedoel. Dus je zegt net dat ze dus ergens in België iets heeft beweerd wat volstrekt niet waar is, maar het is beter dan iemand anders die blijkbaar liegt. Dus het is, ja, dat is het lastige nu, vind ik. Met al dit op de man spelen en dat je druk bezig bent met uitzoeken of het allemaal wel waar is, in plaats van dat je gewoon vanuit kunt gaan dat iemand van de Boerenburgerpartij, ik weet nooit, Boerenburgerbeweging gewoon vertelt hoe het zit met de boeren. Ik gun die buren ook. Ik gun de boeren ook. De buren ook. Ja, de buren ook. Burenvereniging. Toch, je gunt iedereen gewoon de juiste feiten. Ja. En volgens mij valt er ook een. Dat is het vreemde hieraan. Er valt een heel goed gesprek te voeren met de werkelijke feiten. Ja. Want de overheid heeft gewoon jarenlang cijfers. Hier een rotzooi van gemaakt. Ja, precies. En de cijfers. Ja. Ja. Nou ja, Piet-Jan van Duin zegt nu ook voorbeelden van losjes met de feiten omgaan. Ja, die eerste die mij dus nu te binnen schiet is dat verhaal in België. Dat ze iets beweerden wat gewoon volstrekt niet waar was. Dus waar ze ook meteen op gewezen werd. Maar even nog, want nu is me nog steeds niet duidelijk wat nu precies de strekking is van dat artikel in Trouw. Misschien luister ik niet goed, hoor. Nou, eigenlijk wat ik heb het gewoon heel goed al samengevat. Ja, dus dat wat zij zegt is... Dat het hen ook opvalt. Nou, de kenzin hier is... In het debat neemt ze afstand van de meest extreme boeren, maar ze voedt ook het wantrouwen. Ja. Dus ze stelt zich op als een redelijke... Binnen dat populistische spectrum dat ik net beschreef... stelt ze zich op als de redelijke stem. En dat is ze eigenlijk ook wel in zekere zin... binnen dat relatief in ieder geval, maar in absolute zin. Maar is dit dan een artikel wat... Het is een profiel. Dankjewel. Van een vrouw die één zetel heeft en in de peilingen vele malen hoog staat. Ja. Een kleine tip. In het ND staat namelijk ook een interview met Caroline van der Plas. Ik heb het zelf ook niet helemaal gelezen. Maar een van de dingen die wel aan bod komt. En daarom wil ik het nog wel gaan lezen. Is zij heeft haar man verloren. En zij vertelt in dat interview ook dat zij, als zij thuis komt. Dat ze iemand mist op de bank. Dat ze het mist dat er dat het licht niet aanstaat. Dus in dat artikel krijg je ook nog een andere kant van even Caroline. De menselijke kant. De mens even, achter Caroline van der Plas. Ja, tip in het ND van Rogier. Wat je ook nog niet gelezen hebt. Wat heb jij... wat heb je nog meer gelezen? Ik heb in het NRC heb ik gelezen. En toen viel mijn oog op een artikel... waar ik gewoon best wel ook om moest lachen. Op reis, vraagteken. Pff, liever thuis met een permanent vakantiegevoel. Hmm. En dat is een artikel van, of het is eigenlijk een soort column van Machteld van Gelder. Die deed de afgelopen jaar 50 interviews over hoe je gratis geluk kunt ervaren. Gewoon lekker thuis. En dat allemaal onder de titel Kicks voor Niks. En zij breekt dus aan het begin van deze zomerperiode een lans voor lekker thuis blijven. Ze zegt van, joh, verkwist je geld niet aan allerlei vakanties die binnen 3 weken eigenlijk weer, is dat weer weg. Maar geef je geld uit aan iets duurzamers, aan een hobby waar je misschien het hele jaar plezier van hebt. En ze zegt ook, dat vond ik ook wel een leuk punt, van levert een vakantie niet vaak ook gewoon enorm veel stress op? Weet je wel, dat vliegen, dat slenteren door een stad, je moet de aanpassen aan een nieuwe omgeving. En ik weet niet of ik het helemaal 100% mee eens was, maar ik vond wel een soort van leuke verfrissende kijk op het wel. Ja. En het was ook gewoon ontzettend leuk opgeschreven. Ja. Ga je op vakantie, Robin? Ja, zeker. Mijn schoonouders hebben een camping. Dus ja. Dus die zijn letterlijk thuis op vakantie. Die zijn letterlijk thuis op vakantie. Ja, en dat is geen vakantie hoor, in het hoogseizoen. Oh, dat is hard werken. Ja, hè? Ze gaan hem wel verkopen. Maar, en met pensioen. Maar ik zat net te denken, Rogier. Het is, ik heb hier namelijk ook over nagedacht. Kun je. En ik ga ook wel eens, omdat zij die camping in Frankrijk hebben, ga ik daar ook wel eens heen. En dan werk ik gewoon een beetje door. Want wij konden daar de afgelopen jaren altijd gewoon heen. En dan weet je, dat kost niks, kun je zo heen rijden. In de Bourgogne City in Frankrijk. Kun je thuis blijven? Kun je een goede vakantie hebben als je thuis blijft? Ik vraag me dat al een tijdje af. Mij helpt het wel als je in. En ik denk dat heel veel mensen nu dit ervaren. Die nu in de auto zitten op dit moment. En op weg zijn naar vakantie. Op het moment dat ik bij Amersfoort ben uitgereden. En ik ben voorbij Utrecht. Dan valt de hele wereld achter me al weg. En dan valt het werk weg. En dan begint de vakantie echt. En dat gevoel is toch moeilijk te bereiken als je thuis blijft zitten, mijn ervaring. Pak je misschien toch nog even je laptop erbij en dat soort dingen? Ja, en überhaupt het feit dat je thuis zit. Ja. Maakt dat je moeilijk uit die modus komt, voor mijn gevoel. Ja. Ik in ieder geval. Maar wat zij zegt over dat het geluk dichtbij te vinden is, dat kan ik wel echt van harte beamen. Ik heb zelf namelijk net vakantie al gehad. Want wij verwachten eind augustus een kindje. Hey. Tweede kindje. En dus wij dachten, we gaan lekker vroeg op vakantie en niet ver. Dus wij zijn deze afgelopen 2 weken in Nederland op vakantie geweest. En ik vond het eigenlijk echt fantastisch. En ik ben altijd heel erg van kamperen in Frankrijk. Maar dan moet je zo'n takken eind rijden. En als je dan terugkomt, ben je helemaal kapot. En nu kwamen we terug. En, maar ik vind dit eigenlijk niet gelden. Ik vind het vakantie in Nederland is net zo goed vakantie als vakantie. Ja hoor. Ja. Dus maar, dat is precies wat jij zegt. Als al ga je op de camping staan een kilometer verder. Je bent toch even van huis weg, van de post, van de plantjes die water moeten, van allemaal dat soort dingen. Dus dan heb je vakantie. Ja, toch? Zeker. Ja, ik verbreed het een beetje. Ja, huizenruil is ook zoiets. Je bent op vakantie. Ook gedaan. Ja. Is Nee, Robin, huizenruil. Maar zit je dan rustig als er iemand anders in jouw huis in alle kastjes aan het kijken is? Nee, we hebben niet geruild. We zijn gewoon in iemand anders huis gaan zitten. Ja, zo kan ik het is, ja. Je hebt een hele familie met vakantievoorzieningen. Dat is wel handig. Ja. Maar, mag ik een heel klein stukje voorlezen? Ik vond het namelijk heel grappig. Wat is er eigenlijk sinds de jaren 60 gebeurd dat we het kweken van 10 soorten rozen, het borduren van een complex patroon of een andere huishoudelijkheid saai vinden en passief op een olifant die door een snikhete jungle sloft? Dat vinden we dan avontuurlijk. Voor de meeste mensen is geduld en concentratie en inzicht, opoffering en verdieping nodig. Voor het zitten op een olifant heb je dat helemaal niet nodig. Dat vind ik toch prachtig. Wacht even. Hele verbaasde blik nu bij jou. Ja, ik probeer het te bevatten. Dus je bent op vakantie als je niet hoeft te concentreren. Ja, zij zegt hier dus eigenlijk van het zitten op een olifant, dat stelt eigenlijk helemaal niet zoveel voor. En als jij het in je op kan brengen om concentratie en inzicht en opoffering te brengen, bijvoorbeeld door lekker te borduren of 10 rozen te kweken, dan is dat eigenlijk veel knapper. Ja. Oh ja, dat vind en misschien ik ook wel knapper, veel avontuurlijker. Maar ook minder vakantie, toch? Ik vind, Ik hou heel erg van borduren, maar ik krijg wel stress van dat het af moet en netjes moet en zo. Terwijl op een olifant zitten lijkt me nou niet heel... Nou ja, Mechtold, wel leuk, maar niet stress. Mechtold van Gelder is het niet met je eens daarin. Ja. Even kijken hoor, want Mark die zegt niet iedereen woont even leuk. Dus dan heb je natuurlijk thuis geen leuke vakantie. En Diana, ja dat heb ik dus ook, die vindt op vakantie gaan inderdaad heel stressvol. Wat jij net ook omschreef. Maar ze snapt ook wel weer dat mensen weg willen. En thuis kom ik uit de modus door dagjes weg te gaan. Of een overnachtingje elders. Maar zo is natuurlijk vakantie ook voor iedereen iets anders. Ja, Robin, we kunnen wel even muziekje doen. Want we hebben nu 2 artikelen gehad. Nee, dan doen we nog eentje als jij zover bent, Robin. Ja? Nou, ik kan wel aanhaken op het hele vakantiegebeuren. Ja. Wat ik heel leuk vond om te zien de afgelopen tijd... en dan kom ik weer even bij Trouw terug. Die hebben... Stefan Keukenkamp heeft een stuk geschreven... over de spectaculaire toename in de verkoop van... kaarten voor nachttreinen en andere treinen naar verre orde. Logisch natuurlijk, want vliegen is toch wel wat minder aantrekkelijk geworden de afgelopen maanden. En dus zitten de treinen veel voller. De Thalys en waar die overal heen gaan. Ja. En alleen al in deze 2 maanden kochten reizigers in totaal 737.000 kaartjes naar buitenlandse bestemmingen. Dat is 39.000 meer dan in 2019. Wat mij betreft gaan we daar hard op inhaken met de overheid. En met zorg voor geld als er in Schiphol wordt gepompt. Laten we dan ook eens even die treinen gaan steken. Ja. We hebben zo'n makkelijk continent om dat allemaal te ontsluiten. En er liggen overal spoorrailsen. En je hebt een paar plekken, geloof ik, waar de spoorbreedtes van elkaar verschillen. Maar dat, die overgangs, maar dat kunnen we toch ook inmiddels. Precies, ja, als we honderden of duizenden vliegtuigen door de lucht kunnen laten vliegen, dan moeten we dit ook wel kunnen doen. Ik las laatst van Easy, ik geloof dat EasyJet was van een andere partij, die was helemaal enthousiast. Die waren erachter gekomen nu ze met allemaal reizigers zaten. Het werd allemaal lastiger om die binnen Europa te doen vliegen. En die waren eens gaan kijken naar treinen. En die zeiden, het is fantastisch, je kunt gewoon ergens een trein huren. En of een trein kopen, geloof ik, dat moet dan wel. Maar dan huur je een slot ergens in de dienstregeling. En dan mag je gewoon gaan rijden. Ja, ik denk, dit hebben jullie dus kennelijk ook nooit onderzocht. Die zouden dan toch zeggen dat er een soort researchafdeling is... die dat dan wel 10 jaar geleden alles bekeken heeft. Ze zijn gewoon begonnen met de vliegtuigen en dat ging goed. Ja, precies. Ja. En toen dacht ik, wat heerlijk dat we nu hier economische stimulansen zijn om hier eens in te duiken. Want laten we het inderdaad verder uitdiepen. Ja, en ik heb 10, 15 jaar geleden al een keer een stuk in Time Magazine zitten lezen, waarin ze zo jaloers waren op de Europese treinen en ook al de internationale treinen. Nou, in Amerika is natuurlijk drama van die grote ijzeren kolossen die niet vooruit te branden zijn. Maar als je dan natuurlijk hier in Nederland kijkt, dan is het natuurlijk niet heel gebruikelijk om met de trein op vakantie te gaan. Nee, maar het zal wel weer aan mij liggen, omdat ik al die kortingsdingen niet weet, maar met de treinreizen in Nederland is ook zo duur. Ja. Is echt heel duur. Met de auto is momenteel ook heel duur. Ja, maar niet zo duur als met de trein. Ja, ik ben echt met 5 mensen naar Friesland geweest. Enkele reis €80. Ja, bij de EO hebben wij dus nu een nieuwe reiskostenvergoeding. Ja. Je hebt nu grijs rijden. Dus dat is gewoon met de auto, met je vervuilende benzineauto. Ja. Of groen reizen, dus met je elektrische auto of met het openbaar vervoer. En dan krijg je dus meer reiskostenvergoeding. Oh. Dus op die manier worden we een beetje gestimuleerd met de trein te reizen. Dus ik heb het nu laatst gewoon geprobeerd. Ik moet nog eens even goed rekenen of het ook een beetje financieel dan beter is. Ja, en je staat gewoon 20 minuten op Amersfoort. Precies. Beetje wel afhankelijk van mij. Is het eigenlijk maar 10 minuten lopen naar mijn huis? Ja. Dus, ik vond het zelf wel lekker, want ik moet veel audio luisteren voor mijn werk. Dus ik ging gewoon lekker 3 kwartier ging ik naar een montage van mijn eigen podcast luisteren. En dan, ik wil niets. Ik ben helemaal voor treinreizen hoor, voor jou, maar dat kun je natuurlijk in de auto ook. Ja, maar ik kon dan ondertussen ook nog lekker aantekeningen maken. En zeggen van, kut was toch niet helemaal lekker. En goed. Dan, Goed. Die €80 die je betaalde voor Friesland. Ja. Dat was zonder wegenbelasting en APK en... Wat betaal je nog meer? Verzekering, et cetera. Ja. Dat moet je allemaal meerekenen in je auto natuurlijk. Ja, dat is waar. Dat moet je allemaal wel... Maar die treinreizen naar... Het... En de aanschaf van je auto. De treinreizen naar het buitenland... En parkeervergunning. De treinreizen naar het buitenland, die zijn wel... ik dacht altijd, ja, maar je bent zo ontzettend lang onderweg. Maar feitelijk nu natuurlijk met Schiphol ben je überhaupt langer onderweg. Met het vliegtuig en met de trein meestal. Dus hou dat nog even zo op Schiphol. Ja. Even wat je zei over geld. De directeur van NS International, Heike Luiten, zegt in Trouw... De trein naar Parijs van aanstaande vrijdag, vrijdagmiddag is nagenoeg vol... maar een 35-euro-ticket is in september gewoon te vinden. 35 euro, ja. Goeie deal. Parijs, ja. Ik ben ook regelmatig voor weinig geld naar Parijs geweest, hoor. Maar eigenlijk is dat ook weer niet goed. Waarom niet? Nou ja, omdat al die treinen wel moeten rijden. Ja. Dus dat moet ook betaald worden. Ja. Dus dat moet ook, weet je, het moet ook weer niet goedkoop. Zoals met die vluchten, die zijn gewoon te goedkoop. Ja. Dus... Maar 35 euro voor die Thalys-ticket. Ja, ja. Als die niet verkocht wordt, dan wordt die meer. Ja, hoe dichter je bij september komt, hoe hoger die prijs wordt. Ja. Ik vind het wel een goed systeem eigenlijk. Maar ik ben naar Kopenhagen geweest 2 keer met zo'n nachttrein. Mm-hmm. En om wat je zei net over tijd en hoe lang dat duurt. In Amersfoort, ik stap... dus 5 minuten fietsen voor mij of 10 minuten lopen naar het station. Daar komt die trein langs. Weet je, ik hoef niet naar Schiphol. Die trein die reed daar al. Je stapt daarin. Is niet voor jou speciaal naar Amersfoort. Nee, ze komt daar toch langs. Dus ja, weet je, ik wou helemaal niet naar Kopenhagen. Maar ja. Nee, dat was wel bewust hoor, dat ik ben ingestapt. Ja. En dan stap je om 6-7 stap je s'avonds in. Ja. En dan reed hij. In ieder geval toen. Ik geloof dat er iets aan veranderd is. Maar rijdt hij nog steeds? Nee, weet niet. Dan stapte je in. En dan ging je even wat eten of gewoon even een beetje boek lezen of ik voor wat, had je zo'n plank met een beetje textiel erop waar je dan op kon slapen. Nou, ik heb een beetje houten kont, een beetje dunne billen, maar verder kun je daar wel aardige nacht op maken. En ik werd toen wakker en dan is het 7:30 of zo en dan rij je dus gewoon over het Deense platteland en dan zie je zo dat Deense platteland en stukken zee en zo aan je voorbij trekken. En dan was het geloof ik 9:30 of zo en dan stopte hij in Kopenhagen. Nou, dan kun je beginnen met je dag. Heb je lekker geslapen. Ja, maar het is wel een droomscenario, want ik heb ook wel eens om 3:00 s'nachts op Frankfurt over moeten stappen en dan dan de volgende aansluiting missen, dat soort dingen. Ja. Dus dat is wel... Naar Kopenhagen ook? Nee, Kopenhagen. Nee, waar ging ik heen? Praag, geloof ik. Oh ja, dat is minder. Ja. Op mijn wenslijst staat nog wel een keer in te railen. Dat heb ik altijd een keer willen doen. Is er nog niet van gekomen, maar het lijkt me echt superleuk. Kan dat nog als je groot bent? Waarom niet? Ik heb dat als tiener altijd gedaan. Ja, eerst ook jij met jouw leeftijd kan dit gewoon doen. Ik kan het nog doen. Ja, dat mag gewoon nog. Nee. Hey, ik durf het niet aan met een 3-jarige. Maar, nee, dat zou ik ook zeker niet doen. Maar jij hebt dat wel gedaan? Ik heb getienertoerd en later geïnterrailed. Ja. En dat is goed bevallen volgens mij. Als ik het maar dat zou ik nu niet meer doen. Want wel inderdaad wat jij zegt, slechte nachtrust. Ja, met zo'n backpackje. En de vertragingen en ergens in het buitenland een trein. Regeling, wat is weer, nou ga maar zitten, er komt vanzelf misschien wel een trein, weet je wel. Dus dat, maar goed, dat is natuurlijk, dan ben ik te veel een luxe paardje geworden. Hebben we tijd voor, we hebben wel tijd voor een liedje, even een liedje. Recline in a hammock on a bonnie. glass or two. Give me something fun to do. Brooke Fraser hoorde je Something in the Water. Dit is de zaterdag. De zaterdagochtend wel te verstaan. Samen met Rogier Pelgrim en Robin de Wever, podcastmakers. Rogier is ook singer-songwriter en Robin dan ook weer journalist. Maar dat overlapt elkaar natuurlijk allemaal vaak. Wij bespreken de ochtendkranten van deze zaterdag. We hebben het al uitgebreid gehad over treinreizen. Het openbaar vervoer versus de vliegvakanties en de vliegreizen. Er komen heel veel reacties op. Bedankt voor alle tips en trucs om met korting te kunnen reizen, dan kunnen we in ieder geval de weg nog beter vinden. En inderdaad de klachten, onder andere van Gerard Dassen, Mark en John Westrik, die bijvoorbeeld zegt, het is onbegrijpelijk dat vliegtuigbrandstofbelasting vrij is en de tickets BTW vrij, terwijl openbaar vervoer volledig belast is en voorzien van BTW. Ja, dat is toch ook wat, hè? En, als we dezelfde economische, dezelfde bak geld naar de treinen zouden, richting de treinen zouden gooien als we nu richting de vliegen gooien, dan zou het echt een heel ander verhaal worden. Ja, en dat roepen ook heel veel mensen, plus iemand die boos is dat ik voor €80 naar Friesland ben geweest met z'n vijven, hè? En het was niet in het weekend en ook niet in de daluren, dus het was toch, maar goed, dat allemaal terzijde. Volgende artikel, wat heb jij nog gevonden, Rogier? Ik heb in het ND een artikel gelezen over Rob Bell, de kop is, ooit leidde hij Amerika's snelst groeiende megakerk en nu staat Rob Bell in het theater. Nou, waarschijnlijk heb jij ook nog nooit van Rob Bell gehoord. Nee, nog nooit. Hij was dus voorganger van de megakerk Mars Hill. En dat was een hele grote kerk die binnen no time van een kleine gymzaal uitgroeide tot een plek waar echt duizenden mensen kwamen. Het is wel een interessant figuur. Hij begon ooit in een rockband, All Star United. Die heb ik ook nog wel ooit zien. Heb je erin gezeten? Die heb ik ook nog wel zien optreden. En wat hij deed als pastor van een megakerk was ook best wel revolutionair. Want hij begon op YouTube, begon die hele artistieke video's te maken, waarin hij soort van zijn preken op een soort filmische manier in beeld begon te brengen. Die filmpjes die heette Numa. En dus ik vond het altijd wel een interessante vogel. En hij heeft op een gegeven moment ook een boek geschreven. Dat heb ik gelezen. Vond ik best wel een gaaf boek. Het heette Velvet Elvis. En daarmee probeerde hij eigenlijk, hij zei, repainting the Christian faith. Dus hij probeerde eigenlijk het christelijke geloof op een soort nieuwe manier in te vullen. Maar jij hebt eigenlijk nu per ongeluk een artikel gelezen over iemand die je al heel lang volgt. Stond vandaag in de krant, zeg maar. Ja, grappig. Want wat op een gegeven moment echt opviel was dat hij schreef een boek dat heette Love Wins. En daarin schreef hij eigenlijk van niet langer in de hel te geloven. En hij komt natuurlijk uit zo'n best wel orthodox evangelical milieu. En dat is best wel voor die mensen best een heftige bewering. Bewering. Daardoor kreeg hij veel kritiek. Ik heb zijn naam wel eens genoemd in de Bible Belt. In Amerika toen ik daar was. Toen kreeg ik hele vieze gezichten. Ja. Maar ondertussen dus ook een grote gemeenschap om zich heen verzameld. Ja, dus maar hij is dus gestopt met die megakerk. En hij is eigenlijk, ik weet niet eens of hij zichzelf nu nog langer identificeert als christen. Want hij heeft nu ook een boek geschreven en dat heet Everything is Spiritual. En met dat boek is hij ook nu op tour. Hij was nu laatst in Amsterdam. Dat was een beetje de aanleiding ook van het artikel. En hij zegt nu eigenlijk van, hij zegt eigenlijk van het onderscheid tussen De tempel, het goddelijke en het gewone aardse, dat is er voor mij eigenlijk bijna niet meer. Eigenlijk is alles soort van goddelijk. En met dat soort beweringen werd hij ook best wel omarmd door iemand als Oprah Winfrey bijvoorbeeld. Die is hier ook mee op tour geweest. Het is best wel opvallend dat iemand uit zo'n hoek bijna een beetje de mindfulness kantachtig opgaat. Zij is heel erg van leven in het nu. En ik vind het wel interessant als mensen zo'n reis, zo'n ontwikkeling doormaken. Wel mooi. Ja, en dus iemand die in het christelijk circuit echt wel besproken wordt. Ja. En onze Robin, die hier nu zit, die is naar dat theater geweest. Ja, vertel jij. Hoe was dat? Ja, het is echt een fascinerende man. Ik heb wel eens mensen een beetje schamper over hem horen doen. Horen zeggen van ja, weet je, wat theologisch en überhaupt, maar wat hij inhoudelijk verkondigt, dat hebben we ook wel eens ergens anders gehoord. Dus het is niet, hij zal nooit de grootste denker van deze eeuw worden. Maar hij is een ontzettend begaafd spreker. En wat ik heel knap vind aan hem is dat hij zich weinig aantrekt van wat mensen van hem vinden. Hij komt uit een milieu waar iedereen natuurlijk van alles van hem vond. En hij heeft zich naar een soort wereld gewerkt waarin die bij in Nederland. Ik raad iedereen aan om eigenlijk eens te gaan bekijken. Als je een beetje van dit soort dingen houdt, Rob Bell op YouTube of zo. Het is een hele algemene kijk op spiritualiteit. Maar iets waar heel veel Nederlanders denk ik wel in mee kunnen. En hoe kwam jij dan bij die theatervoorstelling? Ik ken hem nog uit zijn christelijke tijd. Ja. Ik heb het ook een tijdje gevolgd, die wereld. Ja. En toen dacht je, oh, hij is in theater, ik ga kijken. Ja. En mijn vrouw is groot fan van zijn boeken en zo. Dus we zijn, we zijn gegaan. Ja. En wat doet hij dan in het theater? Wat moet ik me daar praktisch bij voorstellen? Hij, het was lezing. Maar is het meer een preek? Een verhaal, zeg maar, vertelde hij. Begon met met het publiek te vragen, wie heeft er een sadness nu waar die mee zit. Mm-hmm. En zei dus, ik weet dat het een beetje een rare beginvraag is, maar wie heeft er een sadness? En toen stak er gelijk iemand haar hand op. En die mocht naar voren komen. Die vertelde dat haar vader was overleden eerder dit jaar. Daar vroeg, wat doe je verder? Of docent. Ja, ik geloof juf op basisschool. En toen begonnen de ogen weer een beetje te stralen, zag hij. En toen zei hij van, daar ben je dus heel blij mee. Nou, ja. Dat soort dingen kunnen dus in een mens naast elkaar bestaan. Was de conclusie. We laten ons te veel bepalen door één emotie en door ons werk of wat we zijn. Ja, en het was ook heel erg van door met elkaar in gesprek te gaan, ga je met elkaar in verbinding. En eigenlijk heb je in no time iets gemeenschappelijk. Tenminste, dat begreep ik uit dit artikel. Ja. Want daar werd gebeurde werd daar ook beschreven. Ja. Dus, precies. Ja. Dus, en een beetje lief zijn voor jezelf. Ja, dat is eigenlijk wat ik meegenomen heb. Ja. En hij is veel inclusiever geworden dan in zijn christelijke tijd, zeg maar. Ja. Dus, ja. Maar het grappige is dat jij begon deze uitzending, Rogier, met het refereren aan een moment dat jij al je cd's wegdeed uit geloofsovertuiging. Ja. En daar wel weer een beetje van terug ben gekomen. Ja, klopt. Dus spreek jou dat ook aan in deze man? Dat je omdat hij ook wel iemand is die iets als twijfel bijvoorbeeld ook juist als iets heel positiefs heeft benaderd. En hij omarmt dat juist ook best wel. En wat ik ook altijd wel tof vond aan zijn boeken is dat in bepaalde stromingen van het christendom, de orthodoxe stromingen, is het best wel gekaderd wat je moet denken en wat je moet geloven. En hij is juist iemand die wars is van de kaders. En dat vind ik wel heel erg prettig. En dat schept wel een bepaalde ruimte. Dus dat spreekt mij wel aan. Ja. En het feit dat iemand gewoon heel down to earth kan vertellen over het geloof, lijkt mij. Ja. Nee, je dat zegt is zo. Ja, maar ik hoor je ook nee denken. Omdat bij hem is het in ieder geval veel breder geworden dan alleen christelijk geloof. Daar zat mijn aarzeling een beetje. Ja. En ik denk wat het voor... Dat is ook de reden dat ik erheen ben gegaan trouwens, hoor. Ik zou niet nu naar een echt een hele christelijke verhaal gaan. Ja. Het oog gaan. Ik vind het... Maar waarom niet? Omdat ik zelf niet meer helemaal op die lijn zit. Nee, en omdat ik dat soort... Ik vind dat soort verhalen krachtiger als je ze in algemene termen kan verwoorden en als iedereen erin mee kan. Ja, ja, en hij is gewoon een meesterlijke verhalenverteller. Dat was hij, ja. Dat was hij altijd al en dat is hij volgens mij nog steeds. Ja. Ja, dus, Overigens krijg ik van Ineke een appje die zegt dat ze even moest denken bij het ND. Ze zegt, ik ken het AD en het FD, maar ik moet even denken bij het ND. Hebben die het bedoeld, het Nederlands Dagblad. Het Nederlands Dagblad. Ja, Nederlands Dagblad. Ja, ja, precies. Ja. Robin, jij was net nog eventjes door de kranten aan het bladeren terwijl wij zaten te luisteren naar de muziek. Heb je nog iets gevonden wat we bespreken? Dat heb ik vanochtend vroeg al gedaan. Natuurlijk. Dat was niet net 3 minuten geleden. Vanmorgen vroeg heb jij nog echt uitgebreid... Nou, je hebt wel uitgebreid zitten zoeken en lezen en doen. Dus, ja, nee. Mijn oog viel nog even in de Volkskrant op... op een bericht uit Moskou. De kop is, de ene groep doet alsof er geen oorlog is. De andere heeft het nergens anders over. Ja. Ja, we weten natuurlijk nu in Rusland dat... daar is natuurlijk uitgebreid over gegaan de afgelopen weken... over hoe weinig er overkomt in Rusland... van wat er nou echt in Oekraïne aan de hand is. Ja. Maar waar ik de afgelopen de tijd ook al van schrok... is hoe weinig de sancties uitrichten. Ja. En hoe weinig het, ik wou zeggen ons, maar hoe weinig het Westen lukt... om Rusland te raken en terug te slaan. Ja, ik denk ook dat dat Rusland zichzelf ook niet echt laat raken. Want het moet bakken met geld kosten, die oorlog en de sancties. En toch gewoon, dat heeft er natuurlijk mee te maken... dat de algemene belangen van de bevolking misschien niet altijd voorop staan in Rusland. Nee, maar de economie draait vrolijk door. En heeft wel een klap gekregen, maar geen enorme klap. Ze worden ook niet overal doorgevoerd, hè, die sancties. Nee, nee, als je zegt, we stoppen met olie afnemen van land A... dan zijn er altijd wel weer andere landen. Ja, er zijn er weer pijpleidingen door andere landen. Is dat ja. dan hetgene wat nog steeds veel geld oplevert, de olie? Lijkt me wel, die prijzen zijn natuurlijk heel erg omhoog gegaan. Ja, die olie wordt tegen woekerprijzen nu aan andere landen verkocht, ja. Ja. Ja. Dan hebben we de kranten grondig doorgenomen. Kijken we nog heel eventjes naar volgende week. Het is natuurlijk zaterdagochtend. Het weekend begint pas. Maar wat staat er op het programma de komende dagen voor jullie? Robin. Oeh, ik ga aan de slag met een nieuwe serie voor Radio 1. Nee toch? Ja, waarover? Maar gelijk een spijt dat ik erover begonnen ben. Want ik mag want nog niks mag over er zeggen. Niks over zeggen, maar wel ongeveer. Voor Omroep Max. Oh. En ik ga... wat ga ik er zo over zeggen? Ja. Ik we wachten wel, blijf hoor. Heel dicht bij huis en ga kleine verhalen zoeken, dicht bij huis. Kleine verhalen dicht bij huis voor Omroep Max. En wanneer is dat af? Je begint deze week, maar dat duurt natuurlijk altijd even met dit soort producties. Ja, begin volgend jaar. Oké. En jij, Rogier, hoe ziet de komende week eruit? Ik heb dus vakantie gehad en ik ga weer langzaam een beetje opstarten met mijn werk bij Radio 2 en met de edit van een podcast Kerk en Ik. Ja. En ik ben met een paar nieuwe podcast-ideeën bezig. Eentje over rouw en muziek. En als dat, het is nog niet helemaal in kan en kruiken, maar als dat doorgaat, ben ik heel blij. Ik wens jullie fijne dagen. Mooi weer komt er ook aan. Morgen op dit tijdstip kun je luisteren naar Dit is de Zondag. Daar komt oud-Kamerlid Carla Dick-Faber er langs. Vanaf september projectleider bij Groene Kerken. En ze vertelt erover. En ook te gast is Maaike Harmsen over Dank God voor Techniek. Graag tot morgen. Fijne zaterdag. Nu te zien, Keith Haring, Grace House Mural, in Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Zo, die hebben het zwaar op kantoor. Gelukkig is de administratie een stuk lichter geworden. Met Snelstart weet je hoe je er financieel voor staat. Nu en ten opzichte van andere maanden of seizoenen. Ook krijg je inzicht in welke kosten je maakt en waar. Snelstart maakt de administratie en de zakelijke dienstverlening een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Krijg je die nieuwe Smart TV niet geïnstalleerd? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. Van een ochtendduik in de Middellandse Zee met Peter Koelewijn tot een tropische strandwandeling met de Beach Boys.